الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، tulisoma katika kitabu chetu cha Ahkamu Najis nukta ya 69 pale al-Allama شيخ الألباني رحمه الله المسيمة ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز الصلاة لا يجوز صليوة كل موجة كما ينزى صليوة صلياك يعني بلا يقوم ساحق موجه نقوم صحيح لأنه الأصل وسبابه هي ليو أصل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد وسبابه طول عليه الصلاة والسلام الفاجه له وتكوالي مشهيدي وبيت لأهلي تقسم أدلة كثيرة نليه إن شاء الله تقسم نقطة 70 فليه لقسم العلامة وتجوز الصلاة على الجنازة وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد na inajuzu sala ya jeneza kusaliwa msikitini na inajuzu sala ya jeneza kusaliwa msikitini li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat kwa hadithi ya mama Aisha رضي الله عنها عسيمة لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا على سمولية ومع عائشة رضي الله عنها هو بيندي الكفيشوة سعد بن أبي وقاص ولتوم وكيز التوم عليه الصلاة والسلام قم با ولونهوم وبتيش ليلة جنيزة لا سعد بن أبي وقاص فعليه مسجد فيصلين عليه نوالي أمهات المؤمنين ورسليه إن سعد بن أبي وقاص كفريقي أمهات المؤمنين وكتومه يومكما جنازة لا سعد بن أبي وقاص ابتيش هذا مسجد إلي ورسليه ففعلوا وصحابه وكفانيه فيه ولوات وليبكية وكفانيه فيه فوقف به على حجرهن يصلين عليهن يصلين عليه لوك يسمميش ميت وكم سمميش إيه الميت يا سعد ابن أبي وقاص لكن مقصودين إلى جنازة katika vile vyumba vya ummahatul mu'minin, na wakamswalia alayhi, wakamswalia Sa'd bin Abi Waqqas. Ni mfahamu vyumba vya wakezi Mtume alayhi salatu wassalam vilikuwa hapo hapo masjid, katika baadhi ya ummahatul mu'minin, si wote. Kavile kina Aisha walikuwa hapo, yaani tofauti kwenye ukuta wa msikiti, yaani ukuta ndani msikiti, alafu ukuta nje ya ukuta ni vyumba vya baadhi ya wakezi Mtume alayhi salatu wassalam, na wengine walikuwa wanaishi kando, kama vile akina Shafia bint Uyay alikuwa anaishi kando. Kama wakafanya hivyo, qala ukhrija bihi min babi aljanais alladhi kana ila almaqa'i, akatolewa mayiti hiyo katika mlango wa kuelekea ile sehemu ya musalla kwa aljanaza. Ambayo ilikuwa katika sehemu inakaliwa, ni Mtume alayhi salatu wassalam aliandaa mahala ambapo anasulia Idi, na vile vile ndio mahala pa kusulia janaza. Baba akatolewa kutokea mlango ule wa kuelekea kule, fabalaghahunna anna an-nasa aamu thalik, likawafikia ummahatul mu'minin kwamba hakika kuna watu wamelitia aibu hilo, ili wamelikosoa litia aibu. Kwa maana mbona sio kawaida mayiti kupelekwa kule msikitini, sababu kawaida Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na mahala musalli aljanaza wa musalli al-eid. وقالوا هذه بدعة, لو akasema hao baadhi ya watu wakasema kwamba hii ni bid'a kabisa, kwa maana hili jambo mpaka hapo ni jambo sio maarufu kwa wao, jeneza kupelekwa msikitini, ni mpaka hapo. Yaani maarufu kwa wao ni jeneza kusaliwa nje pale ambapo imeandaliwa kwa ajili ya kusalia Idi au kusalia janaza, ndio maarufu kwa wao, ndio maana wakalitia aibu jambo hili. ما كانت الجنائز يدخل بها الى المسجد, وكسيما وكهيكوا مجنيزا ينجزوا مسكتيني, يعني والي ambao walitia aibu jambo hilo wakasema hivyo, kuhaikuwa jeneza zinaingizwa masjid. Fabalagha dhalika Aisha, ikamfikia hilo Aisha radhiyallahu anha, faqalat, akasema mama Aisha, ma asra'a an-nas ila an ya'ishu ma la 'ilma lahum bih, ni haraka iliyoje kwa watu kuyaendea maisha au kuishi katika vile vitu ambavyo hawana ilmu navyo, ni haraka iliyoje kwa watu, yani isra, haraka iliyoje kwa watu kukimbilia kuyaendea yale mambo ambayo hawana ilmu na mambo hayo. Abu alaina wazitia aibu sisi, ayumirra bijanazati fi lmasjid, kwa kitendo cha kupitisha ile janaza ndani ya msikiti wazitia aibu sisi. Na Maisha anasema hivi, wallahi, ninaapa kwa Allah, ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء واخي, والله إنا بقى الله حجم صليركم عليه الصلاة والسلام سهيل بن بيضاء ننقوياك إلا في باب jawfi almasjid, isipokuwa ilikuwa ndani ya msikiti. Ni Aisha astadili kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alimswalia Sa'd bin Baydan ndugu yake, kwa ilikuwa jawfi ndani ya msikiti. قال لكن الافضل الصلاه عليها خارج المسجد. نتنجين يا ثاني كويلي كو هيفي لكن للبورا نكسوليا هي جنازه انجه يا المسجد اي خارج المسجد. هذا هو الافضل في مكان معد للصلاه على الجنائز. Iswaliwe nje ya msikiti katika sehemu iliyoandaliwa kuswaliwa jeneza, hilo ndilo lililo bora. Kama kana al-amru ala ahli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kama lilivyokuwa jambo katika zama za Mtume alayhi salatu wa salam, kwa maana jambo lilikuwa hivyo, watu wanaswaliwa pale mahala palipoandaliwa kwa ajili ya kuswaliwa janaiz. وهو الغالب على هديه فيها نهي اليوم رأيين كتك مغنغوز ومتوم عليه الصلاة والسلام كتك سؤال لقصرية جنائز. وفي ذلك أحاديث نكتك هيلو كن حديث ينجي. الأول حديث يقوز أن ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا. أنا سمولية ابن عمر وما كيكما يهودي ولكوجة قمتم عليه الصلاة والسلام نمتم موجم ينقل مواو نبي لبيل وكجن منامك وولها ومشن يمشاف وزنا زنايا وولها ili huyo mume na mke mfanye uchafu wa zinaa. Fa amara bihima farujima, Mtume alayhi salatu wassalam akaamrisha kwa wili hao wapige mawe qariban min mawdhi' al-janaiz inda al-masjid, karibu na ile sehemu ya majeneza, yani anakuwa kwa majeneza na kusaliwa pale masjid. Waliamrishwa wapige mawe wili hao karibu na ile sehemu inayoko majeneza pale masjid. Ashari ni kwa Mtume alayhi salatu wassalam aliandaa mahala kwa ajili ya kusalia janaza, na ndio maana ikawa panajulikana walipokapigiwa mawe wili pale ni pale mahala panayoko majeneza pale. Nambari moja katika nusha yangu sijua wewe ni mmoja. Qala al-Hafidh fi al-Fath chini katika Hamish. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani anasema katika Fath al-Bari, inna musalla al-janais kana lasiqan bi masjid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min nahiyati jihat al-mashriq. Hakika mahala kwa kusalia majeneza palikuwa lasiqa, palikuwa pamekaribiana na msikiti wa Mtume alayhi salatu wassalam katika upande wa mashariki. Waqala fi mawdhi'in akhar, na akasema Ibn Hajar al-Asqalani katika sehemu nyingine, wal musalla al-makan alladhi kana yusalli يصلى عنده العيد والجنائز. نمصلى نبال ما هذا أباب قم عليه الصلاة والسلام أن يكون صليها أبو عيد لا صليها أبو جنيزة أو جنيزة. وهو من ناحية بقيعي نايو نيوباني وبقيعي نايو نيوباني وبقيعي msikiti wa Mtume alayhi salatu wassalam, ukiingia upande wa kini ni hivi, upande wa kushoto. Na ndiyo mashariki. Kwa hiyo ni hadithi ya kwanza. قال الحديث الثاني حديث يبيلي عن جابر قال يفكيه وقدمك وجابر يسيما مات رجل منا الفريق متموجة من قلمات فغسلناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل الفريق المتموج من المريمات أو كالكسيس تكموش نفكمويكا كواجيل يمتوم عليه الصلاة والسلام يعني أجكم صلية فلما هذا سنقويك جنازة عند مقام جبريل عليه فهي ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه تيشفكم يليشفكم ويتمتون عليه الصلاة والسلام كم صليا ميته فجاء معنا أكايق جناس فصلى عليه يكم صليا الشاهد لما هذا قد يدليه وما قد كان قال الثالث حديث نمبر 3 عن محمد بن عبد الله بن جهش قال حديث يا محمد بن عبد الله بن جهش سيما كنا جلوسا بفناء المسجد تريكوة لكا كتك وانجا ومسجد فالي وانجا ومسجد حيث توضع الجنائز فالي ينقويكم جنيزا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس نمتوم عليه الصلاة والسلام لكوا مكا بين ظهرانينا مكا بين يتسيسي يعني بعد لكوك أساسي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء نمتوم عليه الصلاة والسلام أكهن ومتعاكب ولكيزا من قولي الشاهد نبالي مهالة لكويك مجنيسا وما نكون مهالة معلومة قال الرابع حديث يلي أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاشية في اليوم الذي مات فيه حديث يا أبي هريرة أن اسم لي وقتون عليه الصلاة والسلام أن تنغاز كيف توفن من النجاش كتكيل سيكم بأي مكوفا نالي اسمه نالي سيكم لكوفا katika siku hiyo hiyo aliyokufa Mtume alayhi salatu wassalam akatangaza kharaja ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'a, akatoka Mtume alayhi salatu wassalam mpaka al-musalla mahali palipoandaliwa kwa ajili ya swala za janaza au Eid, fasaffa bihim wa kabbara arba'a, akapanga safu kwa na akapiga takbira lillah ومعنى الرسولية يفل من النجاشي. قلت شيخ الألباني رحمه الله نسيما ومن الغرائب موقف الحافظ البيهقي من هذه السنة لم ينقولي ممام مقيني غرائب كان غريب ميونغولي ممام مقيني ni ile mawkifu ya al-Imam al-Hafidh al-Bayhaqi kuhusiana na sunna hii, sunna ya kuswaliwa janaiz nje ya msikiti. Qala ali salah ala al-janaza fi al-musalla, linakusudia sunna hii ile ya kuswaliwa janaza musalla, ndio linakusudia sunna hiyo, kwamba katika mambo mageni ni lile jambo au mawkifu ya al-Imam al-Hafidh al-Bayhaqi kuhusiana na sunna hii ya kuswaliwa maiti nje ya msikiti. Fa innahu lam ya'qid laha fi kitabihi al-kabir, kwa hakika al-Imam al-Bayhaqi hajaweka mlango kuhusiana na swala ya janaza katika kitabu chake kikubwa kabisa as-Sunan al-Kubra cha al-Imam al-Bayhaqi. السنن الصغرى الى السنن الكبرى hajaweka mlango kuhusiana na masuala haya ya kuswaliwa mayit nje ya msikiti. baban khasa ma kathrat al ahadith al warida fihi kama ra'ay, hajaweka mlango hasa kuzungumzia masuala haya pamoja na kukithiri kwa hadithi, hadithi kuwa nyingi zilizopokewa katika suala hilo kama ulivyoona katika zile hadithi ambazo Sheikh Mustafa yeye al-Hafidh katika kitabu chake Sunan al-Kubra hajaweka mlango kuzungumzia suala la kuswaliwa mayit nje ya msikiti, lakini kazungumzia suala kuswaliwa mayit ndani ya msikiti, na hadithi kuhusiana nje ya msikiti ziko nyingi kama ulivyoona Sheikh Mustafa. قال ما انه عقد بابا مفردا pamoja na kwamba al-allama ameweka mlango akaupwekesha lisalati aliha, mlango wa kuswaliwa janaza fil masjidi, ndani ya msikiti. ma annahu laysa fihi illa hadith Aisha, pamoja na kwamba hakuna katika masuala hayo isipokuwa hadithi moja kuelekea Mama Aisha ambayo tumetangulia kuisoma. Yaani inazungumzia kwamba Mtume alihi salatu wassalam alimswalia Suhail ibn Bayda na mdogo wake na ndugu yake ndani ya hadithi moja tu. Lakini swala la Mtume alihi salatu wassalam kuswalia mayit katika zama zake nje ya msikiti ni hadithi nyingi sana. Sasa yeye akaweka mlango katika kitabu chake hiki kwamba mlango kuswaliwa mayiti ndani ya msikiti wakati kuna hadithi moja. Akaacha hadithi nyingi ambazo zinazungumzia kwamba mayiti huswaliwa nje ya msikiti, akaacha kuziweka katika kitabu chake. Ndio maana Sheikh asema miongoni mwa mambo mageni kabisa. Thumma jara ala sunanihi ba'du Shafi'iyya, kisha wakaenda na huo mwenendo wake, mwenendo wa Imam al-Bayhaqi uliwakuweka mlango wa kuswaliwa mayiti msikitini. Kisha wakaenda na sunna hiyo baadhi sunna yake Imamu al-Bayhaqi, baadhi ya mashafi wafuasi wa madhhabi ya Imamu Shafi, baadhi ya wafuasi wa madhhabi ya Imamu Shafi. Na ndio maana mpaka leo waona wewe wao watukaji nje kuswalia mayiti, lakini siku hizi kidogo ilmu nayo naongezeka. Hawashangai tena watu wakitoka kuswalia nje, wanakubali kwa jambo hili, lakini wao hawakutekeleza. Lakini wanajua jambo lipi, tofauti na mwanzo wakati sunna inaanza ilikuwa ugomvi kweli kweli. Maiti sio wenu, basi mwakelee kana nini? Sasa mwenye maiti ameamua mswalie mahala pa wazi. Lakini siku hizi alhamdulillah ilmu yaongezeka, watu wanazidi kufahamu kwa maana hii huswaliwa nje. Na ndio maana al-Allama Sheikh al-Albani rahimahullah akamshangaa Imam al-Bayhaqi, pamoja na uwingi wa hadithi zenye kuzungumzia kuswaliwa mayiti nje ya msikiti, na kuna hadithi moja ya Aisha yazungumzia kuswaliwa mayiti ndani ya msikiti, akaweka mlango wa kuzungumzia kuswalia maiti ndani ya msikiti wakati kuna hadithi, akaacha kuweka mlango wa kuswalia maiti nje ya msikiti wakati kuna hadithi tele. Na ndio maana hata wale waliokuwepo wakati huo, mama Aisha ameambia, amewaambia wakishejeneza na Saad bin Abi Waqqas ili wamswalie pale, watu walishangaa, sema hii ni bidaa kabisa. Walishangaa jambo hilo, wakiingia jeneza watu mpaka mama Aisha katoa dalili sasa kwamba watu washangaa hili, wakati Mtume alayhi salatu wassalam alimswalia fulani na fulani ndani. Na ndio maana al-Allama Sheikh al-Albani rahimahullah akaweka mlango kwamba inajuzu, yaani msikitini katika babu ni wazi, inajuzu ikiwa kama kuna mambo ya kufaya tuingie msikitini, tutaingia tutaswalia. Lakini sunna za maahuda iliyozoeleka katika zama za Mtume alayhi salatu wassalam watu kuswalia nje, kama vile swala ya Idi. Ikiwa kama iko kizuizi cha kutufanya tusiswalie swala ya Idi nje, basi tutarudi ndani, kama vile haufu kuwa hapo mtakaposwalia mtalengwa shabaha na wale khawariji au mfano wake. Ikiwa hivi, basi bora watu waingie msikitini waswalie swala ya Idi, au kuna mvua au na watu waingie msikitini waswalie swala ya Idi. Lakini kwa hali ya kawaida imezoeleka zama za Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anaswalia nje. Kwa wakenda na sunna yake, sunna ya njia aliyopita Imam al-Bayhaqi katika baadhi ya wale wafuasi wa madhhabu ya Shafi'iyya wale mashafi, fi mukhtasaratihim, katika mukhtasarati zao, fa'akharu salata alaiha fil musalla wakaghafilika, wakajisahaulisha swala ya kuswaliwa jeneza katika msala. Yani baadhi ya wafuasi wa madhhabu ya Imamu Shafi wakapita kama alivyopita Imamu al-Bayhaqi, wakajisahaulisha suala kuswalia jeneza wapi? Nje ya msikiti. Kanawawi, kama vile Imamu Nawawi, umfahamu huyu, huyu ni kigogo katika madhhabu ya Imamu Shafi rahimahullah, fi minhaj at-talibin, katika minhaj at-talibin, faqal, akasema watajuzu salatu alayhi fil masjid, akasema na yajuzu kumswalia huyo mayit ndani ya msikiti, walau annahu adafa ila dhalika na huwa qawlihi. Sheikh anasema lau kama huyu Imam an-Nawawi angeliongeza katika mlango wake huo aliouweka, angeongeza kauli yake akasema watusallu as-sala alaiha fil musalla, na ni sunna kumswalia huyo maiti katika musalla, yani sehemu ya wazi ndani huko, la asaba maiti kama al-Imam an-Nawawi angeliongeza ila kumpatia. Sasa unajua ukiandika tu yajuzu kumswalia mtu msikitini, unaona kuna kusoma kitabu yako zamani, alafu upande wa pili ufafanui kwamba ni sunna mtu kuswaliwa uwanjani, wewe waandika hivi na upande wa pili ufafanui, ina maana unakuja kusoma kitabu chako na njia ndio hiyo. Ndio maana imezoeleka hivyo, ndivyo wanakusoma katika vitabu vyao, ni mashuhuri kwa wao. Lakini suala kuswaliwa mayiti katika musalla ni suala lilozoeleka katika zama za Mtume alayhi salatu wassalam. Qala wa qad akasa dhalika al-Bajuri fi hashiyatihi ala ibn al-Qasim, na akageuza katika suala hilo Bajuri. Sasa naoni mwanachuoni wa madhhabu ya Shafii akageuza, فقال ما قسم ويسن ان تكون الصلاه عليه بمسجد لان السنه ايوه صلاه يصلي ميت ايوه داخل المسجد angalia ni mambo ya kwenda. Huyu ndo mtageuza. Yaani ile sunna ile yakaigeuza. Yaani yeye badala aseme inajuzu kama alivyoandika wanachuoni waliotangulia inajuzu kumswalia msikitini. Yaani ukisema inajuzu ina maana kuna mahala mwingine aswaliwa huyo. Lakini inajuzu pia msikitini. Hawa wako na sunna. Yeye akaja akageuza kabisa kwamba ni sunna kumswalia msikitini. Sasa wewe watu wakiambiwa sunna watafanyaje? Si ndio maana tunaona kila siku watu waswalia msikitini. Si wameambiwa maneno haya? Huyu ndo wageuza kabisa, yaani ilikuwa sunna kuswaliwa uwanjani akaingiza msikitini. Badala ya kuwa msikitini inajuzu katika hali baadhi ya hali. Thumma lam yadhkur as-salata 'alayha fi musalla. Kisha baada ya kuandika kwamba ni sunna kuswaliwa msikitini huyu hakutaja kumswalia huyo mayit nje katika musalla, hakutaja. Sasa nafikiria watu wanafanyaje? Watafuata hivi. Qala wal haqqu ma dhakarna min sunniyyah min as-sunniyyah na haqqi ni ile tuliyohitaja. Eh? Kuwa ni katika sunna, ni katika jambo la sunna. Eh? Watu kuswaliwa pale uwanjani ma'al qawli bi jawazi as-salati 'alayhi. Pamoja na kauli ya kusema inajuzu kuswalia janaza fil masjid. Kwa hiyo msikitini inajuzu, lakini sunna ni uwanjani. Li hadithi Aisha wa hadithi ya Umma Aisha radhiyallahu anha وحمله على أنه وحمله على أنه كان لأمر عام بعيد. لا يشكليه حديثيه كما حديثيه أو كتاب هجر القوم عليه الصلاة والسلام تقوى صليه ولا بجد روين مسجد اللي كوى لكت كديامه للوجة كيسا بعيد لكم بالك بس لو تركبواك نديو مانا ومعيش كتاب نقول ونقول كيسا يمتو يا مرهيب moja za zama za Mtume Muhammad alikufa watu wangapi, na yeye amezika watu wangapi, na ameswalia watu wangapi? Kwa hiyo achukuliwa kwamba hilo lilikuwa kwa jambo fulani. Sasa jambo gani? Inawezekana kwa sababu kulikuwa na mvua, kulikuwa kadha wa kadha, lazima tuingie msikitini tuswali. Qala li'annahu law kana kadhalik لما خفي على السيدة عائشة ومن معها. قال إن يكوى يمهيره هيلو ديبيو لسنجة فتكال هيلو وقوم عائشة نقوالي وليقوم جناه من أمهات المؤمنين نتكوالي أمهات المؤمنين. ولما طلبنا إدخال الجنازة إلى المسجد بدون عذر نوال وسنجة لتاقى ينجيزه ile jeneza pale masjidi bila ya ufu. Namana wao wenyewe waliona namna ya kusalia wao wakati kusalia. Namna ya kusalia wao iingie pale, isimamishe maeneo ya kubali kwao pale, kusalia alafu iondoshe ndio kusalia nje. Wa hadha bayin insha Allah ta'ala, hilo liko wazi shekhi. الخامس حديث يتان قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء من يصلي جنازة ndani ya msikiti basi hana yeye chochote. Sikwazi hana yeye chochote ya kusujudia nini? Naam, msikiti تبتلي جواب فليس له شيء تبتلي وليه فليس عليه شيء يا فليس له ndana fanya baada tutaletea kata kweli tafieni zamani mtaleta ili kishirikana tupeana kesho ah inshallah kwa jumaa tulipata قال ولا يجوز الصلاة عليها بين القبور في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ولا يجوز كيسولية جنائز أو جنازة بين المقبور لجنازة ويك بين المقبور مصولية هي يجوز كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. رسول الله رسول المالك وقوم عليه الصلاة والسلام فكتازا وصليوا جنازة بين المقبور. اللهم إيوة كمانسوا بين المقبور إيوة كماندليوا سهيموا بين كسوليوا بس أتازا كسولي هذا. لكن يسوي بين المقبور وصليوا. Nimekatazwa. Ni kama kuna uwanja kwa wanasujia hapo maiti kwa hiyo ndio mahala msalla sasa mjanazo. Alafu baada ya hapo enda zika. قلت وله طريق أخرى عن أنس هذه هي ونجزين ابن أبو أنس عند الضياء يتقوى الحديث بها جيز أمبازو حديثنا بتنقوم بكين جهيز نموجة الحديث يا أنس بن مالك كان يقرأ أن يبنى مسجد بين القبور ilikuwa yatukiza kujenga msikiti baina ya makaburi ilikuwa yatukiza jambo yatukiza قال ورجاله ثقات رجال الشيخين ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لي حديثي yale yaliyopokewa kwa wingi kutoka Mtume alayhi salatu wassalam leo na masahaba wengi minan nahyi ala ittikhadhi alqubur masajid kuhusiana na makatazo ya kufanya makaburi kuwa ni mahala pa kusalia masajid ina maana tatu maana ya kwanza ni maudhu usujud paitwa masaji pale mahali unaposujudia pale paitwa masaji isimu makani maana ya pili ni jengo kama jengo hili paitwa masjid hili jengo paitwa masjid maana ya tatu أعضاء السجود تسمى مسجدا ذي الذي ينقبياكم من السجود فيه أنتم مسجد ذي ينقبياكم من السجود فيه أنتم مسجد كما يجيزة كتك حديث وامتوم عليه الصلاة والسلام أمكتازة عن اتخاذ القبور مساجد amekataza mtume alayhi salatu wassalam kuyafanya makaburi kuwa mahala pa kuswalia maana sahihi au mahala pa kusujudia maana sahihi sio kuambiwa masjidi basi mpaka pajengwe alafu wewe ulete upinzani, ah, mimi nimeswali mahala pa wazi tu, mahala pakuwa na masjidi. Hapo mawdhu sujud panaitwa masjidi, hapo lipo sujudia ni masjidi yako. Kwa hivyo kakataza Mtume alayhi salatu wassalam kule makaburini kufanya mahala pa kuswalia, kakataza. Bali adilla ziko nyingi, kama alivyosema shekhe, ma tawatara an nabi sallallahu alayhi wasallam, zile adilla nyingi zilizopokewa kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na suala la kukatazwa watu kuswalia mahala penye makaburi au vile vile misikiti kujengwa mahala penye makaburi. Kisha al-Allama akasema, waqad dhakartu ma warada fi dhalika fi awwal kitabi tahdhiru as-sa'i min ittikhadhi al-qubur masajid, nimetaja hayo mwanzo wa kitabu changu ambacho kinaitwa tahdhiru as-sa'i, kumtahadharisha yule mwenye kusujudu min ittikhadhi al-qubur masajid, atahadharishwa kutokana na kufanya makaburi kuwa ni mahala pa kusujudia au pa kuswalia, atahadharisha jina la kitabu cha al-Allama. Qala wa sa'akuru ba'daha fi al-mas'ala dhaka, na nitakuja kutaja baadhi ya yale ambayo nimetaja katika kitabu hicho katika mas'ala hiyo ifuatayo huko mbele. قال ويكفر الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة وفيه حديثان. نا على سمام منام على سمام الإمام نا على سمام الإمام وقد أقصي نيما يكِّيْشوا يا منام نيما يكِّيْشوا يا منام على سمام الإمام وقد أقصي يا ميت نا على سمام الإمام كتكاتي ya mwanamke, yani ikiwa maiti ni ya kiume, maiti ni mwanamume, basi mama upande wa kichwani, na ikiwa maiti ni mwanamke, basi usimame katikati yake. Qala al-awwal, katika hadithi msema shekhe kuna hadithi mbili katika masala haya. Hadithi ya kwanza ni hadithi ipokelewa kutoka kwa Abi Ghalib Al-Khayyat, qal shahidtu Anas ibn Malik salla ala janaza rajul, nilishuhudia Anas bin Malik قال شهدت أنس بن مالك مشهودية أنس بن مالك صلى على جنازة رجل أكسلية جنازة منمّة فقام عند رأسي أكسمام أنس بن مالك كتواني كوا يولي ميت يوباني كتواني كوا ميت طبعا أكسمام كوا يوم أكسمام يوم بيلي أكسمام أكبر nyuma mweka hivi waisimama kwa huko sikuwa mbea kichwani wabea ina juzi mwekua kichwani wenda simama mbele hapo ina kia wapi. Kwa nyuma kala wa fii riwayati, na katika mapokezi mengine imekuja arasu sarir, alisimama kichwani kwa kile kitanda. Yani Anas bin Malik wakati anaswalia alisimama kichwani kwa ile kitanda. Ndio upande wa kichwa, upande wa miguu, upande wa kichwa, ile kichwa upande ule, achana huko. Falamma rafa'a utiya bi janazati imra'a min Quraysh, pindi alikunyanyua jeneza, ile kwa maana jeneza imeyuliwa imetolewa, akaletewa jeneza ya mwanamke katika wanawake wa Quraysh au min al-Ansar, au akaletewa jeneza la mwanamke katika wanawake wa Ansar. Faqila la, akaulizwa Anas bin Malik, akaambiwa Anas bin Malik, ya Aba Hamza, hadhihi janaza fulana ibnat fulan, fasalli alayha, salli alayha. Akaambiwa, akaambiwa yeye Anas bin Malik kwamba ewe Aba Hamza, hii ni jeneza ya fulani au fulana binti fulani, basi mswalie. Fasalli alayha, Anas bin Malik akamswalia mwanamke huyo. Faqama wasataha, faqama wasataha, akasimama Anas bin Malik katikati ya mwanamke yule. Qala wa fi riwaya, na katika hadithi nyingine, inda ajizatiha, alisimama katika ile kiuno yake, yani katikati, wa alaiha na'sh akhdar, na huyo mwanamke akiwa katika kitanda cha rangi ya kijani, yani cha kitanda, alikuwa juu ya kitanda hicho, yani kwa maana na'sh ni kile ile janaza hiyo. وفينا العلاء ابن زياد العدوي نا ميونغوني مويكو كليكونا بنا مموليا فيتو علاء ابن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة بين الكون تفوتي قسمام عن القسمام عن سبيل مالك katika jeneza ya mwanamume, na tofauti alikusimama katika jeneza ya mwanamke. Faqala al-Ala ibn Ziyad, akasema ya Aba Hamza, ewe Abu Hamza, hakadha kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqum haythu qumta, hivyo ndivyo alikuwa Mtume alayhi salatu wassalamu akisimama hapo alikusimama. Yani katika kumsulia mwanamume na katika kumsulia mwanamke, kwa sababu hivyo. Wa min al-mar'ati haythu qumt, na vile vile alikuwa anasimama kwa mwanamke hapo kwa kusimama. Qala na'am, Anas bin Malik asema ndio. Qala faltafata ilayna al-ala fa qala al-ala, akawageukia watu baada ya kumuuliza masuala haya. Anas bin Malik akawageukia watu akasema ifadhu ifadhini, mwana hiyo ndiyo sunna, ifadhini hivyo hivyo ndivyo sunna inakutaka. Athani hadithi ya pili, قال الثاني حديث يبيل قلت كما سألها عن سمرة ابن جندب. قال سمرة ابن جندب اسم لي وقسيم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال يوم يمتوم عليه الصلاة والسلام وصل على أم كعب ناكم صلي يمتوم عليه الصلاة والسلام أم كعب ماتت وهي نفصاء, alifariki Ummu Kaab na yeye akiwa katika ile damu ya uzazi. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها أقسمام أمتم عليه الصلاة والسلام يقول صلي وهو كتكتياك قال والحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط almar'a. Sheikh anasema hadithi iko wazi dalala yake, yani hadithi yajulisha wazi kuwa ni katika sunna asimame imamu sawa ya kati ya mwanamke, asimame imamu sawa sawa pale katikati ya mwanamke, asimame imamu katikati ya mwanamke. وهي بمعنى حديث أنس نهي لي معنى حديث يا أنس بن مالك عند عجيزتها أما الإسمام فالي كتكات يلمنا كتك أيل سهيم يكيون وياك بل هذا مما يزيده وضوحا بل هي يزديش وازي فإنه أسرع في الدلالة على المراد من حديث سمرة. من حديث يا أنس بن مالك إكو وازي كتك دلالة نمقصدير كليكو حديث يا سمرة ابن جندب. Mishal alama katika haa mishal alama ya mengi usiana na zile ta'wili na maneno yanayozungumzwa kwamba mwanamume eti maki ya simu hiki wazungumza kuhusiana mwanamume kwa nini imamu anasimama huku upande wa kichwani na kwa nini imamu anasimama katikati ya mwanamke. Unasema kwa maneno ya sikiko kwamba imamu asimama maeneo ya kichwani kwa mwanamume kwa sababu mwanamume akiwa haya anajilingia sana kifua chake, sasa anasimama huko kifuani imamu ili kumwambia iko wapi hiyo kifua yako ulikuwa unalinga eti. Na mwanamke vile vile imamu akimswalia anasimama hapa katikati hapa kwa taabu hiyo hiyo, unajua tumeelewana sawa sawa hamdani iko maneno ya zungumzo na mtahi maneno haya hakuna bali iko tawili nyingine kuhusiana na mwanamke. Wanasema baada Allah kaieleza hapo katika hadithi, wanasema alisimama Anas bin Malik katikati ya yule mwanamke kwa sababu alikuwa na stili yale maamuma wale maamuma wasione ile ajiza yule mwanamke. Hii ni tawili ambayo haina hoja yoyote kwa sababu kwani huyo Anas bin Malik ni nani? Si mwanamume pia. Alafu walisema umestiri, umesimama hivi umestiri, eti hawa wasioni. Tawili iko mbali, na ndio maana Al-Allama akaeleza kwamba hii ni tawili, na ndio maana جمهور العلماء لم يلتفت جمهور العلماء هو ينبغي تأويله فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند رأس الرجل وكان قول يقوم بها بالأمار دليل مجوليشة حديث مجوليشة ومن أمك إمامة سمامة كتكات وبان وكيفة كيفة نقواته ووسط المرأة نبيل بيل منامك إمام أتسمامك تكتياك akiwemo Imamu Shafii, Imamu Ahmad, Imamu Ishaq na wengineo. Ama hizi tawili ambazo zinazungumzwa ni tawili hazina adila, hazina ushahidi, ni maneno tuliyozungumza. مسألة نمبر 70 لا تعرف مسألة زين لكن قليل إن شاء الله إلى من اليوم سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.